أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الصافات ده يوصل سورة السماء آيات خشرو پر یو سلو اتت سلو اشتم آیات بانی ما خاتم کروس نو سلسله خو هغه د نبیانو د قصو را روانه و د دې د پاره دا خبره ذکر کېدله چې اثبات د رسالت او د الله د توحید واړه پوسی چې رسالت نه بلاته کار نه دی چې د نبی علیه السلام د رسالت خالق منکر دی چې ته ولې رسول یې ته انسان یې خو دا هم انسانان دي رسولان دي تیر شوي او دغه د الله تعالی و یوالي ته رابلل نه بله د کار نه دی خو دغه نبیان چې د ګور د مشکل پر دغه توحید باندې دی چې و خلکو ته تس الله یې وګڼئ بوتان ته سجدې مه کوئ دوی د بوتانو د درختو دستورو څه نش کېږي هغو ته سجدې کوي. نو په دغه سلسله کې درېیمه قصه چې اوس ده هغه د موسی علیه الصلات وسلام او د هارون علیه الصلات وسلام ده د دغه ځای څخه داسې شروع ده. الله فرمایي وی ولقد فتحقق سره مننا موږ احسان یې شي علی موسی پر موسی علی السلام و هارون او پر هارون علی صلوات و سلام پر دید و ما احسان یشیو. احسان څه معنا؟ یعنی ودیت منبوت ور لره ور کړیو و دا نبوت خو غټ احسان دی. احسان و سر احسان دا غدی نو علاوه دا نبوت ور کول دا زما احسان چې پر دې مکشش او دسې نه و چې موسی او هارون علی صلوات و سلام چې و دین اصل خلق و دی حقدار و علاوه دا زما احسان دی چې د چا سره کوم هغه سره کوم. ولقد فتاقق مننا مج احسان يشي وعلى موسى پر موسى عليه السلام وهارون او پر هارون عليه الصلاه والسلام پشش سره پورق د نبوت ونجينا ګوري د مختصر مختصر د قصته علي اشاره کی دا وسوخ شي پر لپسی ونجينا او مش خلاص والي ورکی هما ودغ موسى وهارون وقومهما او قوم تدديد واو د دې قوم خو بني اسرائيل خدالت په خوا په تفصیل په سورته عراق کې چیر رسول چدی فرعون په مصر کې مریان کړی و راګر زول یو د شوز چې د منځانو کار اخستی د دې چې د مریان کار اخستی معنی ګرد د د قبطان قبطان د فرعون قوم ته وای دوغه په چوپړ کې عمر تیراوه نور دې د شد املاک خو دغه نه درلودي اختیار نه درلودي لکه مری چې سړی دی نو هغه د څه اختیار لري نو دغه بالغه مشکل د کمی خو الله وای ونجینا مش خلاص کړو ما دې دواړه وقومهما او قوم د دې دواړو د شش څخه من الكرب العظيم کرب و غم ته ویل کیږي من الكرب د غم څخه العظيم چې لوی غم خورا دروند غم تر مرییتوب بالا غم جوړیږي. مرییتوب د ټول غمو سر دی ولی مرییت د خپلو کپړو اختیار نه لري نه لري ګرسره ملکیت نه لري نو چې د شي اختیار نه خودي دغه رقم هغه فرعونیانو استعمالو نو دغه غم څخه علاوه موږ دې خلاص کړل ونصرنا او مشکو مکو کی هم د دوی دغه د هم زمیر خو نو وس جمع سو موسی او هارون خو تسنیه د خو قوم مخ کی ذکر سو نو دی دواړو قوم پر لګټ چې د ګرد امداد الله او ما وک و نصرنا مش امدادو کی هم دی لر فکانو نو دی سول هم دی الغالبین غالب سول نو خو د فرعونانو سره مقابله را له الله چې ما نصرت نو دی بده مریتو به څنګه کامیاب کده هغه پاچا او لشکر درلود اسلحه درلود خو زما امداد را لې چې دریا می ورته کوڅه کوڅه کی دی په دریا کې ولاړه غټ سو پری وته په وچ کوڅه کې فرعونان چې پور غټ سو بر سره پر راځي قصدا غستې را سوي دا له دې از ما امداد نو او چاته دریا وس دغه رقم دریری چې کوڅه کوڅه دي چې د ستوندلونو تولونو چې دې تروزینو او نصرنا مش امداد وکي هم دغه موسی او د هارون او د قوم د دوی نو چې موږ امداد وکي دریا بورته کوڅه کوڅه کې فکانو دی سو هم دی الغالبین غالب اسوله فرعونان مغلوب وسمانه مرسوله دی کامیاب اسوله هغه غرق سو بوبوت واتیناهم الكتاب المستبین واتینا علاوه ورکړی موږ وو واتینا او موږ ورکړی وو هما ودی دواړه د موسی او هارون ته الكتاب اغه کتاب المستبین چې ډیر روشانه ځلیدونکو معنی ار حکم د غس روشانه حکم چې بدی کې د انسانیت فلاح او بهبوت پک شي کې نو وس د تورات خو دې ته په دواړو نه دی ورکول سوی تورات خو موسی علی السلام ته ورکول سوی کوی تور ته ولاړی الله تعالی ورلار ورکی لیکن خدا هارون علی السلام د معاون خدا الله تعالی وزیر او معاون راته وټاک ځکه زما په جبه کې فصاحت نشته د موسی علی السلام خبرې تھوڑی وي تھوڑی دغه څوک نیمه کې خبرې کې وره سړی په خبره نه پیښ سو وسوای نو خو موسی علی السلام الله ته دغه ور پیښ کړ بل دی افصح دي ترما خبرې ډیر واضح صفه صفه دي شبه بیان کولای شي او دا الله تعالی غټ نعمت دی فصاحت کایګه دار کم په د استادانو کې چې به مش سبقان وي یو استاد به بل سبق خپل به سبق زده بل نصفه ولې چې بابا زه سوایم نه پاس بیم وځراو شاګرد بیم ستړی کی ځم بیم ستړی کی یو څوک چې په صحت لري چې دوه واره دغه کې به د دې څخه غټه مسله به خپل به سره حل سو دار کم سو خو هغه تعبیر به اسانه وکیداس نو په دې کې فصاحت وو په صحت نو په هارون علی السلام کې فصاحت وو نو په دا خاطر هغه الله ور معاون کونه الله ما کتاب دواړو ته ورکی دواړو ته دا معنی چې موسی علی السلام ته بل ذات ورکول سوی دی معنی اصلي خو هغه ته دا بل ته د متابعت ته وجه چې هغه ته تابع دي نو ګواکې هغه ته ورکول سوی دی څوک به دا نه وایي چې نو تورات پر دواړو نازل سوی دی یا تورات پر موسی علی السلام نازل سوی دی نو الله ویلی وایي چې موږ دواړو ته ورلره ورکی هغه ته دغه وجه وایي خو چې هغه ته د معاون دی ګواکې نو دی دواړو ته ورکول سوی دی خو هغه بیان ورسره کوي بدرګه کوي ورسره تبلیغي و اتینا او مجور کړی و هما و دې دواړو ته الكتاب کتاب د کتابه سمرات توراتی المستبین چې هغه ډیر روشانه او واضح کتاب او احکام یې بالکل ښکاره ښکاره وهدينا او مش وله وهما ودي ورته الصراط المستقيم الصراط لار المستقيم سده ندي ورته صراط مستقيم وشوله صراط مستقيم شده ملاقاري دير افراد زنتلري افراد سمانه یو سړی فقط ایمان را وړی دی نور نه د ګناه سفر یې کینه د بلده کمال صراط مستقيم شوول کافر خو نه دی خو ایمان خو لري بلکې دون لار شوول د چ مؤمن هم دی نیک اعمال هم کی مگر ګای غلطی هم ځنی کیږي خو جته صراط مستقيم لار شوول دی د نبوت صراط مستقيم هغه اکمل درجه ده دغه بالا کامل نه جوړیږي څوک بدانه و چې صراط مستقيم خدګور د مؤمنانو ته شوول دی دوه صراط مستقيم او د موسی او د هارون صراط مستقيم فرق سره لري د دوی صراط مستقيم هغه د چ درجه ته د چا د عصمت رسیدل دغه سره معصوم و ګناه رزین ساجرېدل دغه صراط مستقيم زما استاد صراط مستقيم دغه د چا لاره شول د چ مؤمنان یو مګر د شخونو لري چې ګناه نکوه د عصمت درجه ته نه رسیدل نو دلته به د صراط څخه هغه کامل صراط مستقيم اخلي چې دغه بالا اعلی درجه نه جوړي نو فدغه باندې دوی خاصي و ته بنو چې د نو څه نعمت چې صراط مستقيم ورشول صراط مستقيم خماتم شول ته تیم شول دانو پر موسی او پر هارون څنګه عمت چې الله یې دی خدای چې افرج کامل ورلره ور کړی ودا سی وای وهدینا او مرشو ولیو هما ودی دوارت الصراط المستقيم هغه کامل صراط مستقيم چې د عصمت درجه و د نبوت درجه هغه ورلره ور کړی وترکنا الله او مرش پر یشی دی علیه ما پر دی دوارو باندې فل اخرین پدا ورست راتونکو نسلو کې مچش پر یشی دی سلام علی موسی و هارون دغه قوم لو پریشی دی چې ارسو کوی چې سلام دی پر موسی علی السلام نیم روی موسی علیه السلام هغه دی سلام ورسره وای هارون علیه السلام هغه دی سلام ورسره وای الله ای دا بل نه کی ما ورسره وکړ چې تر اخرینو پوری تر قامت چې خلګونو می دی سلام ورسره بلګری وترکنا او مش پریشی و علیه ما پر دی دوار فل اخرین اخرین دا ورسته راتلین کې نسلونه تر قامت پوری په دوغه کې چې مش پریشی پر دی باندې دغه ذکر چې سلام علی موسی و هارون سلام سلامون دی به ته الله تر اف علی موسی پر موسی علی السلام و هارون پر هارون علی السلام دا د دې د نام سره ذکر کیږي ګوري دا څونه بیان چې ذکر کیږي په پای کې دا غرض چې علاوه دا احسان مه هم سره کړی دي چې د دې سره خلق سلام وای نو سلام علی روح فی العالمین سلام علی ابراهیم خدای دې قسم مخ کې تیر سی وي شپږ سلام تقریبا دلته په دغه کې ذکر کیږي او یو دا نه سلام چې دی هغه اوغ دي سلام هي حتی متع الفجر هغه ملایان په فسرول چې شنبه کې لیکل د ساشو د شپه د پاره بچل هغه دغه سلامونه دی او دانه په د قران کریم کې شپه په دغه صورت کې د اجر ازینو ان بشک مش الله وکذالک پر دغه رقم لکه د موسی او د هارون سره مو چې احسان وکي نجزی مش بدل ورکو المحسنین و نیکو کارانو ته شکر کوو کده چې څوک شکرونه کوي الله دغه سی بدل ورلره ورکو نو موسی علیه السلام و هارون علیه السلام شکر کاوه الله پاک دغه سی بدلا ورکړه چې د دوغه غټ دښمنه څه چې هغه د ډیره کبر د خدایي دا وکړه او فرعون د هغه څخه مخلاص کاوه یس د مقابله اسلحه د دې سره نه به اسلحه الله تعالی خلاص نه راوي دغه سی بدلی زمو حسنانو فور لرو کوم انهما من عبادنا المؤمنين انهما بشک دی دواړه دغه موسی او هارون من عبادنا د بندگانو څخه زموږ دی المؤمنین مؤمنان چې ایمان راوړین دي دوه مؤمنانو د بل څخه جنو د دې پر ایمان الله گواهی ورلره ورکړه چې دې مؤمنانو دا درې مقصص و چې رسول څلره مقصص راځي د الیاس علی السلام و ان بشک الیاس علی السلام لمن المرسلین خمخا د رسولانو څخه دی الیاس چې دی د ذکر په قران کې دغه دوا زیاره غل دی دغه دی یو مخکې الته چیر سوی دی په سورته آل عمران کې غالبا چیر سوی دی چې الته الله تعالی هغه د نبیان نو معنی صبر او تلس نبیان پر لپسې په یو ځای کې پاره چې فقط د نوم ذکر سوی دی چې دام یو نبی نور د دې قصه چې د په قران کې تفصیل نه لري چې دی په کوم ځای کې راپات سور سوی هغه ځای سم د مثال په تور معلوم نه دی نو چې هغه ځای سړی معلوم کینو نو چې هغه معلوم سوی نه دی بالا موږ دغه سوای چې د بنی اسرائیل د نبیانو څخه وو څوک څوک لا مفسرین دا وای چې الیاس او ادریس علی السلام سره یو دی نو یای ادریس نوم الیاس ته د لقب یای الیاس په خپل نوم ادریس ته لقب خو سره یو سړی دی نو مګر نور علما وای چې یا الیاس جلان بدی ادریس جلان بدی دا دغه د فار لقب نه دی دا چې قصه په تفسیر نه ذکر شوی دا خدانه من قران خو د قصو کتاب نه دی یو لکه سلیری زره نه بیان دی ګور د قصه په قران کې شته په قران کې فقط تقریبا د 15 شپږ نفر نو مانسته نور د ګور د نه بیان نه مان له قران کې نشته نو نبی دی پر دغه معقده ده، مگر دا چې په کم وخت کې واغه نو درېسال در موسی علی السلام را ورستو، نور نو په د موسی علی السلام په امت کې خو نبیان د سره ډیر ورسره وشد د تبلیغ وکاو. هغه د حدیث مضمون دی چې د نبی علی السلام د امت علما لکه انبیا د بنی اسرائیل خو انبیا ګوري بخی ډیر ونه ولی خود د رسول کتاب ورسره تبلیغاو. د نبی علی السلام په زمانه کې چې د اخر زمان نبی د ختم نبوت را لینور نبی انسته، هغه علما دغه کار کوي دغه احکام تبلیغي. نو دی هم دغسې یو رسول دی، معنا را لېږل کړه سوی دی نبی دی چې د موسی علیه السلام کتاب بیرته متجدد کی. متجدد دا معنی چې خلک یې عمل پرېږدي، باره دغه خبره زړېږي، بیا به الله نبی بل راواستو، بره له هغه تورات بیا تازګي ورله را ورکړه. تازه متجدد دغه معنی دا نه معنی چې نوی بیرته نازل کړي، نوی نه نازلېږي، هغه بیا بیرته په خلکو کې خپور کړي. دا وسم دغه رقم د په داخلو محلو په مملکتو کې د نبی علی السلام جن د خلک قرار د دس کی ته چې وزور سباله بیا ملایان لا سره ورکی بیا تبلیغان پر اولار شه د نور په خرګي کې بیا را تازه کې او صح احکام سره وروشي. خلک کوشش کی چې بیا سره ییر کی د غربي ژوند ځان ته راولي، ا بیا خلک پر اولار سره لا ماجه د ورځې د شپې ورته ګرځي چې دا جن د ورته تازه کې بابا دغه د جن حکومت د تسهیل د شو لاندې کوي د خلکو خوشاوت ته زوري. نو الیاس علی السلام په دغه سلسله کې د موسی علیه السلام کتاب خل ورته شاکړی او چکرا کرا بزړی دی دی بنور د بینستی ادب دا ورته را تازه کی چې دغه حکومت کی لکه نور نبیان په سلسله کې راغلی دی. نو الیاس جلانه بدی نو دا وس سلرم نمبر قصص و وان بشک الیاس الیاس علیه السلام لخامه خمن المرسلین د رسولانو څخه دی رالج رسول څخه دی. اذا اغه وخت قال چې دی وویل لقومه وقوم تدده الا تتقون الا ايا تتقون تسنبرج ايا لا تتقون تسنبرج اذا لا استسد الا وتلا سبيره ولنري دا سترگي مسونه سبينيج اتدعون بعدا وتذرون احسن الخالقين ايا تدعون تسرا بولي عبادتك وي بعلا دا بعل وتذرون وتسبرجدي احسن الخالقين اغدير شايسته دا پیدا کو پیدا کوین خو مجازی په دنیا کې ډیر دی. یو سری مټر پیدا کړ دی بلا بلا بلا بلا یتم مجازن خالق ویل کیږي چې د مټر خالق څوک دی پلانې یو خالق حقیقی دی. خالق حقیقی یو الله عز وجل دی. نو هغه احسن الخالقین سګوره خالقین جمع دلتراله وای د خالق اطلاق پر بنده باندې کول کیږي په مجازی توګه وای د خلق پلانې کړ دی معنی پیدا کول پلانې کړ دی موږ په هغه کې تعبیر په صنعت کو د صنعت پلانې کړ دی کنه مجازن وده ته خالق ویل کیږي ولی خو ترکیب او تحلیل یې دی کی مګر الله عز وجل اصلي حقیقي خالق نو دی نو ځکه دی احسن الخالقین کی احسن ډیر شایسته دی درجا الخالقین تر ټولو پیدا کوم خالقین جمع سوی دی ملاقات کستا ورته پام دلته نو د وجه خپل قوم ته دخول کته دا بعل چی شدی وای بعل یو بتو د سروزر وسې جوړ کړی و چې شل غازه د دجګوالی و شل غازه نسبش په دغه ټکو زوبان نو لاس غازه کی را شرعي غاز خونه دغه یو اته کدار دی دغه د سنگل څه د ګوت تر سرو په دغه چې شل کې نو د بلک زونه چې لاس غازه جوړیش نو خوراک حسن و جمال چې زه وک د سروزر وسې جوړ کړی بیا دونه کدار جګینو نو جته به دی سجده کوله. نو دغه شهر چې دی په داشم کې یو شهر دی بعل بکر توای په کافیا او په دوحه کې به تاسو نوم اوریدلی چې ترکیب پکې شي کراغلی نو بک د بچانو مو چې په شهر کې پچې کول بعد د جبتو نو دغه شهر باندې برګر سره د نوم د بعل بک شې شو چې معنا د جبتو د پچا شهر د بچانو مو سره ګډ شو د جبت ته ان چې دا شهر د دی په نامه یاد شو اوس ولته فقط هغه د بت نوم ذکر شوی دی. نو دی و دغه شهر ته د شام په منطقه کې چې دلته الله تعالی را لېږلی و ولی خود موسی علی صلاتو و سلام د مصر چې وو مصر ته خودی داس راغلی و چې ماز اواره و خمریان و چې آزاد څه خبرته ولاړ هغه د شام منځ کې ته غلا کې ته ولا وراله. نو دا الیاس و د قوم ته څه وایي اذا هغه وخت قال چې د ویل ی قوم یې خپل قوم ته الا تتقون ایا لا تتقون تس نبر رجال لا څه په کوم کار چې دا تس کې چې شرک دی تدعون ایا تس را بولی ناری و هی عبادت کوي بعلا د بعل بت و تذرون او تس پرېږدي احسن الخالقین هغه شایسته د خالقین و د پیدا کوونکو هغه خونه الله عز وجل دی الله تر ټولو خالقین و شایسته خلق کوي ولی دا نور شان که خلق کوي روح ورکولی سي بابا مټر ته چا روح ورکړی دی سایکل ته چا روح ورکړی دی خو روح نه لري روح چې په شیانو کې اچي ژوند چورکی دا هغه خالق یوازې الله عز وجل دی بل څوک نه شي کولای. وام كم احسن الخالقين دا غسخه بدل جمله قاري الله اله دریا دو ربکم چې رب ستاسو دی و رب آبائکم رب د پلرو ستاسو دی الاولین چې پخوانی دی دا ستاسو پخوانی اولنی خلق شکر سیوی دی سل پیاری مختزی که شل پیاری مختزی خو علا فاکی رب دی کنه دی علا تا دا بعل چی رو بعل خو بمانا آغا وریز خلق جور کردی نو دا علا و تعالی دا رب پنا مورت پیش که چم ستاسو رب دی ام ستاسو دا چی رو پلرو رب دی نو تسو جدا و بعل تا که خو علا که وقت ګوره دغه الیاس داوه هم د خپل قوم سره پر چا سو پر شرک سو شرک مکوي الله ومني نو الله الله ربکم چې رب ستاسو دغه الله هم منسوب دی د احسن الخالقین سره بدل دی ملاقاتی الله الله ربکم چې رب ستاسو دی و رب آبائکم او رب د پلرو ستاسو دی الاولین هغه پخوانی پلرو ستاسو چیرسی دی او غول عرب دی د وخت څخه الله تعالی خالق دی رب دی پرورنده او پالونکی نو دا د دعوت فکذبوه فكذبوا دي تكذيب درواغ غنل وکړه هوته ده ګور دوباره تی لکسته خبر فانهم لمحضرون فانهم بشك دي چې علاوه الى محضرون دي را حاضر کړه کیج محضر دغه دي چې څوک په زور ټینګ را کشي دغه رقم نه علاوه دی په ورځ قیامت او عذاب تر محضر کړه سرا حاضر پکې چې چا بر ټینګ کړي معنا ملائکه بر ټینګ کړي دغه سبي پیش کی دي ته د عذاب ورکول کیج فكذبوا دي تكذيب وکړه هوته دغه الیاس فإنهم نو بشك دوی چې لمحضرون حاضر کړکیږي و دوژخت الا عباد الله المخلصين الا عباد الله مگر نه بندگان د الله المخلصين چاغه را خلص کړی سوی دی الله را چرنلی دی مختار کړی دی د خپل عبادت ته پار دغه کسان چې دوی نه را حاضر کړکیږي و د خدای عبادت ته الله کړی دا پر دغه تقلید ترجمه ما وکړه چې الا عباد الله استثناء کې د محضرون څخه عرب معنا د لکن د مگر سوی خدای په وکه داخل نه جن استثناء منقطع پر بل تقلید د اس کې چې دغه مخ کې دی الته فکذبوه وای دا غایت کریمه فکذبوا دی طول تکذیب وکي هو د الیاس الا عباد الله المخلصين مگر نه د الله تعالی بندگانو چې را خلاص کړسی وو د پاره د جنو د عبادت او غوې تکذیب و نه کی پر دې تقدیر نه استثناء سو د فکذبوا د زمیره څخه چاپټ مستتر پد کی دی کدا اسم د قاری په کویږي فکذبوا دا قوم ګور د تکذیب د دوکي مگر نه چا و نه کی الا عباد الله المخلصين دا خو استثناء متصل سو د فکذبوا د زمیره څخه چپد کی د جمع زمیر وو چې طول تکذیب دی چپل دغه بندگانو چې الله خاص کړو د خپل عبادت ته پاره پر هغه اول تقدیر څنګه کېده چې دا الا عباد الله مستثنا منقطع و د محضرون د زمیره څخه چا په دې کې مستتر پروت چې دوی را حاضر کړي کیجو و عذاب ته الا یعنی مگر لکن دا په معنا بر چې منقطع اس معنا د لکن سو مگر نه چې کیږي نه حاضر کړي کیږي د خدای پاک بندگان المخلصین چې را خلص کړي سی وي را چنل کړي سی وي د الله د عبادت ته فارغن او ارت نور پیشیږي بس يا دفا بارك ما لا تسنغوي وتركنا عليه في الآخرين وتركنا أو مش بريشي وعليه بردبان في الآخرين فدارات لنك نسلوك كما خبر ما بريشي ده سلام على إلياسين داغ خبرت سلام سلام دي على إلياسين بر إلياسين بان داغ إلياسين عين داغ إلياس دي الیاس په نامه هم یادیږي د الیاسین په نامه هم یادیږي دلته په دغه نامه تعبیر وکي الته د الیاس په نامه تعبیر وکي دلته د فواصل مراعات وکي فواصل د آیاتو پایونه دي ګوره د دې د مخه چې عباد الله المخلصين فسيف الاخرين على الیاسین چې دا پایونه پر نن باندې راځي په دغه دغه نوم راوړي کني الیاس او الیاسین دواړه سره یو شی دی وسیلې د پاره نو مانځي جلات څوک نه دي ان بهشک مش کذالک پر دغه رقم نجزی مش بدلاور کو المحسنین و نیکوکاران ته دغه سی بدلاور کو چونه مې د قامت خلق یادی بر وای چې الیاس علیه السلام دا نوم بو سره واینو انه به شک دغه الیاس من عبادنا د بندگانو څخه زموجو المؤمنین چې هغه ایمان راوړون کې جدي د مؤمنانو خلق څخه وو ګوره د موسی او د هارون په باره کې ویل چې انهما من عبادنا المؤمنین دي د ورده مؤمنانو څخه دا غټ نعمت چې الله پر موږ کړی چې موږ د مؤمنانو څخه ولې د دې په احسانو کې الله دا ذکر کوي چې دی خود مؤمنانو څخه پنځم نمبر قصاد و ان لوط او به شک لوط علی السلام لخام خامن المرسلين دیم د مرسلین او د لیرل کرسو څخه وو لوط علی السلام چو یو علاقه د صدوم مرتوی د دغه صدوم په شاوخه کې 15 شپږ تر یې نور پر اثر کې دی د صدوم مرکز دی و دغه خلکو تعالی او تعالی دی را لجلی او د دې د ابراهیم علیه السلام وراره دی نسب د لارې څخه د قوم د لارې څخه نو و ان به شکل لوط علی السلام لخامه خمن المرسلین دیم د رسولانو څخه دی د لجل کرسو څخه دی چې الله لجلی د قوم د هدایت ته اذ اغه وخت وام در پیات ک نجینا چې موږ خلاص والی ورکه هو ودت و اهله و اهل تدد کورنی تدد اتباع تدد اجمعین و طولت الا عجوزا تدد په اهل خو غد د سپنسر کورواله هم چپ لغه سپنسر عجوز سپنسر ته وای عجوز په دغه ورته وای چې دانو نور د خویشات د خو عاجزی دغه شان سپنسر سوی الا عجوزا مگر ناغه بډی فل غابرین چې دا پاته کېدون کې و په پاته کېدون کې غابر هغه چاته وایي چې یو شي څخه غیر عزیز شي پاتې شي نو د لوط علیه السلام په باره کې خو هغه ملک چې ورته راغی بهر ته به د شپې په اخر کې دغسې ووځي موږ دا ستا قوم چې دی هغه دغه ځکه پر اړ و دغسې تباه کوو بهر دغه ښځه چې پر هغې د اللهتعالی عذاب ثابت سوی دی چې عذاب ورکول کېږي ولې دا دغسې منافق طبیعت و ظاهر بیا د ده سره ایمان ښکاره کوه مګر په باطن کې دا کاپره وه نو الله ولي و دا به پرېږدي ولې خو دا شیطانتونه به د ده په باره کې قوم ته جز غلول دغه به ورته کول نو چپ له دې نور د اهل او د ته موږ الله اخلاصون ور لره ورکي یذ هغه وخت نجینا چې موږ خلاصون ورکي نجات مو ورکي هو د ته و اهله او د ده و کورنۍ او اتباعو ته اجمعین ټولو ته مو ورکي الا عجوزا مګر نه یو سپنسر او بوټی چې هغه نو چیرې و فل غابرین په پاته کېدونکو کې و غابر دغه شرطه پاته کېدل د شپې چې برم ځکه پر اوړي ثم دمرنا الاخرين ثم بيان ودمرنا مش هلاك له الاخرين دانور نه د د کورنۍ د اتباع سم ما سو دانور ګرد قوم د دچو الله ایته ما ګرد هلاك دمر هغه هلاکت وای شو پلانې د رشو وکشي دی دغه سي د رشو وکشي ګرد نسل الله تعالی ورته باقي فسي الله ود مکه والا او ته فرمای و انکم بشک تس ولې خو د مکې خلکو شرک او د نبی علیه السلام خبره نه منل دا سلسله د نبیان علیه وترا پیش کړ نو علیه اوس دې ته خطاب کوي و انکم بشک تسی ای د مکې مشرکان له خامه ختم ورونه تسی تیریږي علیهم پر دې باندې دغه د لوط علیه السلام پر قوم مصبحین په داس حال کې چې تسی سحر کوونکی یاس مصبحین حال شد دغه زمیره څخه د لتمرون چې تسی تیریږي پر دغه خلکو باندې د علیهم زمیره هغه د قوم ته د لوط راځي دي چې معنا دی دلته هلاك وبرباد شو څه وخت پر تیرې مصبحین فداس حال کې چې تاسو سحر کوونکی اسمانه د سپېدو په وخت کې است و بالليل او پشپکه هم پر تیرېږي افلا تعقلون ایا فلا تعقلون تسع عقل نه لري ته دغه نه کدر سوچ نه لري چې دا لکه وجه د اشاره پرته ده اغه لکه ته اوس بحر ميت ترتوي د تور کرغړین او بجا غلاک کښنه سجه د چاله او تعالی په بل راوړ نو اوس او بجا غ ته بحر ميت وای په دغه منطقه کې د مکه والا چو دی خو کار تجارت کړل یو ربل خودی نه درلود نو دی به شام ته تلل د شام پر خوا چې بدی تل په لار کې دغه د صدوم علاقه راتله چې اوس بحر میت ورته وای په هغه وخت کې صدوم ورته ویل کېدل دلته بدی څه وخت را رسیدل کبدی د مازګر د خوا څخه سفر شروع کی ځینې سفر د شپې کې باروي د شپې شم مزل کې د ورځې ګرمي نو دی به د سپېدو وخت چې دغه د بحر میت فعالیتونه برابر رسیدل ګای ګای به دار کم چې دی به سفر سار د خاصه شروع کی نو چې ته به ماشام به دغه د سدو ملکه ته را رسیدل نو خو علاوه پس په دوی کې ګای ګای پر ورزي ګای ګای د ماشام په وخت کې پر ورزي ته د عقل وجه نه لري چې په دوغه علاوه تعالی وجه د عذاب نازل کې وجه نسل ګرځ او رکس اخل وای چې چخه اعلان د پاته سوی کښنی اولاد نه دی پاته سوی ټول علاوه تعالی هلاک او برباد کړ خو د نبی خبره نه منل خو هغه چې کوم دعوت وکړه هغه نه مانی نو دغه د مصبحین و بالليل دواړه خبرې علاوه ته ذکر کړې تسې تیریږي ای د مکه مشرکان علیهم پردی مصبحین په داسې وخت کې چې تسې سحر کوونکی اسمانه په سپېدو پر وخت باندې تسې پر دا علاقه راسي و بالليل په شپه کې هم پر راځي هغه بیا چې سحر مسافر شروع کړي شپې ته تر ورسېږي ایا فلا تعقلون نو تسې نه پوهېږي معنا دغه نه مو دماغ کار نه کوي چې د دغه عذاب او د هلاکت څخه د دې تسې کار واخلي او پر محمد علیه السلام کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا فنزمه قصه دا د چې چا دا ذکر سو د لوط علیه السلام دا ذکر سو لنه پس د یونس علیه السلام شپږم نمبر قصه ده و ان بشک یونس علیه السلام لمن المرسلین لا خامخ من المرسلین د رسولانو څخه ودیهم اذ هغه وخت ابق چې دی وتش کدی الى الفلك المشحون و هغه کشتی ته چاغه ډکه دغه علاقه چې بیا ده د بینینوانو میدل دا فرات یو دریاب دی د فرات غاره موصل ته نږدې موصل په دا عراق کې دیدم دغه علاقه ده دلته د ادنینوا او کلیه تعالی او تعالی دی را لېږلی وغوم دغه د شرک د کوپر کار کاوه د دعوت کاوه خبره نه منل الله پاک ودت ولته ودیت وایچ پر تیس باندې عذاب راځي د دس اجتهادی غلطه تا وس چې الله پاک زره ولې ژرم چې عذاب دی ترازي مخمرم دره په یو دی ورځی کې برازي برای ارتو ویلی چه پرتسی بانی عذاب را روان دی علاو تالا گرده حلاکی و بربادی انو اجتحاد برای دام سی وکی برای انو چه عذاب را دی دراغه ده مخلطه بایی چه ولاد سی الله امر ده هجرت ندی کری بلا روان شی چوز دی ده کلی چه وزی شده عذاب از ان خلاص کی نو داغه ده پرات ده رود غاری تا چرا لی کشتی ولاد ده سواریان نور پرد یه سواری کم دی لکه همشتی جی اغه مليو سره پات دي خو خدای پیژن دي ا دې وروخت دي خو پنيت ته چیش دي د علاقه پرېج دي ا چې کشتی ته وروخت دي کشتی چې روانه سوله ده دریاب مابین څه چې ورنږدې سوله کشتی ته پانی سوله ته پانی دغه د چباره دغه دغه سکی چړپ یو څاس کی ورته راشه واسه یا اله ورته راشه واسه مطلب خلق وان وخت چې دا وبچ را شروع سی خبره غرقی شو کشتی وان برا ژغو کی ولز ما د کشتی عادت دادی چې ګرد عمر د بادار سم رہی تشکې دلی چې یی دلته بس په دا کشتی دا چپ کیږي ما کشتی سالی مزی دا غسواریان چی دی دا وقت سما عادت نیولی سما دا مزی چی گرد مر تشکیدلی مرایی چی راسی بس دای اثر دی ما کشتی سما نیزی بردو الما تاکی زی تشکیدلی دا دست چی سرخلاش چی ما تا خوالا نوو ویلی چی دولارس خو ما زی علا ما تا خبر کشت عذاب خبر دیتا ورکا دا خو بینونی چی دا ووزه برای روزه مغول یانو تو خونه تا خو مش پیجونو تو خو مانا شسره دا علا جن تا دعوت که متنه بردو لزه وقول یا داسی نکیجو نمان بولی که انو نمانی ولی که ستاتسن و دیستاتسن داری و نمولی کشنی کاغذان سو سره بپیچد چه قرعه اندازی بو کموشه پچه سره واد چه ول قرعه ورتوائی قرعه اندازی چه وکر چه اپلای راپورت که چه خلاسی که چه درنون دی الیاس وقول یا دا تو در بیل سر دا پارو دول غزب زن پا هرم یم زه برا اغو بیا دوم وار چه واسه بیا دادنم راپورت بیا نمان سر اگر که درین وار بیا دادنم راپورت برا خلا گرده کانی سولو خود ده مخلا ویل انو چه جزای ده اغده چه ده کشتی سده و نغرزه کشتی غرکی جا برا دو و راسی چه ده ورار دو اده خبال برا چه رو غرزه دی علا پاک و خکل او بایی تا الهام کری و غط ماهی و اغا خلا وازه کرد راب ام لحکی ماین که غط غط است اباسی تیر کش تیره که دی خوب خپل ځان دلته هم شمانو د مایی په نس کې هم شمانو نو دغه ذکر برای شروع کی چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین دغه یې ډیر وایه وایه دا تسبیح نو الله تعالی برای هغه ده توبه و رجوع قبول کړ بیا نو څلوېښت ورځې بعد و مایی ته الله تعالی بیا امر وکړي دا مایان هم ګرده د الله تعالی په امر چلیږي په الهام باندې چلیږي هغه ته وکړي چې دریاب څنډې کې بوزه پر هغه دغه یې وغورځوه او برای چې د دریاب څنډې ته رالی هغه د دریاب څنډې خو نه اکثره دغسې او هر ځای کلی نه یي عدالت مایی دی کیک نو سلویش ترز د مایی په ناس خو د مایی ناسم ګرم دی لمر امن نه دی غذا امن ول څه بارونه دا غره کم سوي لکه غد چوغي کو دی مرغي چې چي ور ور د اګي څه خراب وځي دغه څه د بدن نازق سوي دا پوسټ اچوري نو دلته خو بار غماش به هم پرکشنی مچ به هم پرکشنی یو ځای چې زخم لکه زموږ پوسټ کې چې واړي بار چې د مچ په شاد نه و مشه زړه په لا بار زموږ کښت وسې است کړی نو دو تعالی و تعالی پر ده بند یو جوڑنگ والا درخت راشنا کرده چه تفاسیر وی غالبان ده کدو درخت وزه که دیگه بلگونه غرط غرط که برای سایه پر ده بند یو غرن ده المرد سی خونده که پا تفسیر شریف که رازی حاکم علومت رحمه الله لکلی جه چه یو وسی چه مرور توایی ده غالا ورطا مقرار را که برای خونوی غزات زورت درلوده برای براتل دیگه بطای بخلی که ورلا را ورکی الله تعالی دا کارونه دغه رقم خارق العاده دی هغه شی دوه گزارو اخر چې سم څه بیرته بار بیا جوړ شو بیرته واغه کلی تعالی را واسطه چور لره ورس دا قصه واسطه ته بیان یې جنو و ان به شک یونس یونس لخما خادی من المرسلین در رسولان څخه دی اذ اغه وخت یاد که ابه قچ دی وترش کدی ګوره د چیش تل په زیورته وکاراو معنی به اجازه ولاړی نو دغه وای حسنات الابرار سیئات المقربین نو یو څوک چاته ډیر محترم خدایغه پر ادنا غلطی خو افجیش نو دلته خدای دې سنو چاله د الله تعالی د امر او تشجدي خو الله دغه خبر توري ورته استعمال کی ابي خو تشجدل یم ریته وای کنه دې خو تشجدل نو اجتهادی صح ورته پرسو چې یاره دغه وخت ته تګ دی الله ولته خو انتظار کړو خو ما به تاسو امر کوله د خپل سر ولې ولاړ ابه قچ دې وتشجدي ال الفلک وکشتیت المشحون چاغه ډکه ودی انسانان ابره خونه قران مال غټ غټ سخانی را بیانې غټ غټون وانو نه بیانې بره خونه دروان اس وکشتي ته پانس ولا بره دغه پچو د قران د عزیز ظاهراله فساهمه نو دی مساهمه او قران د عزیز وکړه فکان د سمنل مدحضین د بایلون کو څخه مدحق د اسم مفعول څخه اسوله هغه د دې سړي د چا سره یو بازی کوي معنی یو شی کی برای بایل نو د کوه کی قرعه بایل ول ولې خدای چې و چې د دن نو وای راخته لیدې کټن دوی په پښتې کې بتلای وسه بایل ول کني مدحق هغه چاته وای چې فشای وش ویج برای دې وش وای ول نو د دې کوه کی د شویل کرسو سس چې وش وای دل سو معنی و دریافتي ورغزي وس فکان دې سو من المدحقین د بایلون کو څخه چې معنی د کوه کی هغه خپل قران د دې چې کول هغه بایل ول نو میرا وخفي چې بدریافت لویج نو مدحق معنا شوی دل کرسوی چې معنا وشوی ول کرسی فالتقم نو ګولای کی هودی الحوت و ماهی ماهی په خپل په یو ګولای باندې عمله کی تاسو موږ غراب یو فالتقم کیر کی ګولای کی هودی الحوت و ماهی و هو ملین و فداس حال کی چې هودی چې ملیمون ملامت کوم کی په خپل ځان ته په خپل ملامتي ویل د خبره پوس برخه نو کار در کار وستیر دی تخشتي برته د پاره چیرې نه ځنو چې برته بیا ساحل ته ځه الته بزی بره بدی تاکي ا دی بره د مایه په نشک پر ځان ملامتیا ویل الله وای فلولا کنه وای دا خبره چې انه به شک دی کنه وو من المسبحین د تسبیح کوم څخه کدا غد د تسبیح واجه نه وای ګوره تسبیحات هم دغه پیدا کی الله تعالی سره ته مخبرت کی بس دغه ذکر ته دی وجر دی چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین کدا غ ذکر د ډیر نه وای کړی الله نو بس سی وای للبث فی بطنه الا یوم یبعثون للبی صدب درنگ کړی وای زنده به کړی په بطنه په نس کې د جمعي الا یوم تر هغه ورځ پور یو بعثون چې ګر در پات څور کې تر قیامت به د مایه په نس کې وای تر قیامت نو دا نه معنی چې د به د مایه په نس کې ژوندې وای بره به د مایه خورک سوي وای هضم کړی به وس کې د هضم څخه ساتل دي در تر او تر خوند کړی دي د یو بعثون څخه دا مطلب نه دی چې قیامت به د مایه په نس کې ژوندې وای دغه سکرونه به وای لای یا معنی بره د مایه په نس کې د ختم مودوري دغه مطلب څه بیا به چا نه وای دلی فلولا کنوی دا خبره چې انه دی کان دی و من المسبحین د تسبیح و یونکو څخه تسبیح ما درته وای چې دغه تسبیح یو ویل للبی ثد بزن کړی وای عمر به چر کړی په بطنه په نس کې دغه مایه الا یوم تر ورځې پوری هغه ورځ یو بعثون چې ګر درا پاسول کیش نو خدا و چې تسبیح یو ویل نو پاته نس نو څه وسو فنبذنا نو موږ وګرځاوه دی بل عراء پر هغه اوار میدان عراء و دغه میدان ته ورکیږي چې هیڅ دیوال شي نه لري حتی نه لري اوار موږ شوي دغه شوي میدان نو کته و علا وګرځاوه که مایه وګرځاوه خو مایه کوي کی وګرځاوه خو په امر د الله او علا پاکه ما د امر لره وکی دلته یو کال دوه مخکې چې وو یو سړي سار غسل کاوه دغه غربي هوادو کې یې خواته په دغه کې د دریا پر غاړه سار غسل کاوه مخې را لې املاک چې املاک یې بره ورکس نو دا کلی خلق په غلکه کې یو شیخ دی هغه تراله دا خبر دی بی بی سی دی د څو ورځې وایې دا سره کم کار دی هغه راړي بره دلی ورته وځي پس چې وځي پس درې څلور ورځې بعد ما هی بر تراله راوی ورزه سره را کوي بلل دا نو څنګه دا وځي جادو دی دا وس کم شي بلل دا نو تسخير د ارواح دی اکرامت او یا خو دی نه مانی دا نو تسخير د ارواح دی بلل دا کسب شروع کړ دا په دا اوس زمانه کې د وکاله مخ ته دا پیښه شو نو دا خبره مله په کوي موږ راو غل زمانه ما ایتم امر وکي خو هغه مله او تعالی ته خاص وکي چې وځي په بدل چې الله پاک دا سړی د خلک وایي الله دا مې په ځی کور اچي بیرته علی ورکه کې ما یو لاړ خپل خو باندې نو دا داسې نه بلد پیښه نه کینو فنبذنا موږ وګرځاو هو دی نبز ودا غرزور ته وکیش بل عرای پراغ اوار دګر میدان وو په دس حال کې مو غرزو هو چې سقیم نه جوړ نه جوړی خو نه دغه د شمال بدن دغه س نازک دي چې د مچ تک شنستو ته اپ نه لري نو دای نه جوړ و انبتنا او مجر شنکر علیه پر دبن شجره تن یو درخت من یقتین د جوړنګ والا څخه یقتین و اغه درخت توای چې جوړنګ لري پیچل کیږي تنه نه لري چې جګه و دریږي انو بلات عین الله ندی ور کوي چمبر خیال خوم دغه رقم دی بدرن خوم دغه رقم دی اندوانه خوم دغه رقم دی علما وای چې دغه خاطر چې د پاپه وکي د چا څخه د مر څخه نو د چا څخه جوړنګ ورته مناسب دی د کړو ځکه د اربل دونه دونه دی د چمبر خیال د بدرن و د نور شان دی نو انو خپل ګونه دونه نه دی نو د اجتهاد دی چې د کړو کنه یقتین منه جوړنګ والا الله تعالی دغه زیاده کړی دی نو شجره درخت من یقتین د جوړنګ والا درخت څخه و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون و ارسلنا نو موږ ولې یهودی و ارسلنا او موږ ولې یهودی الى 100,000 و سل زرته او یزیدون یا بالا تر دغه و اصلي چې و داخلك چې یو لک شل زره الله تعالی ګوره می ذکر کی 100,000 من اصل زره یو لک او یزیدون یا بالا چې شل مسر ملګری ک دا د شک ته فار نه دی چې خلک سوال کی چې خدای نو په خبر چې دا شل زره دی کدا سل او شل زره دی په خبره پوه شي معنا یو لک دي که یو لک شل دي او خو د شک دپاره استعمالېږي وایي دا د شک دپاره نه دي دا د دې دپاره دي چې او د تخیر دپاره دي چې بالا ستا خوښه ده چې ا کسر یې ورسره کاروي نو در لک بالا دي نو لک شل دي که کسر ځینې کاټه یې نو فقط یو لک دي لکه نه یو سړی مټر رانیسي برای رانیول یې په څو په درې لکه پنځلس زره زه مثال درته وایم خلک وایي په څو جي رانیول وایي په درې لکه نو په درې لکه کل رانیول خو درې لکه پنځلس زره دي خدای دا کسر ځینې غورځي وایي هغه نو دوه نه دي برای درې لکه یاد سړی بیا په شل لکو پنځه اویا زره رانیول په څو جي رانیول برای په شل نو پنځه اویا زره دی نه وایي او که تفصیل وکړي برای وایي شل لکو پنځه اویا زره دا هم دغه رقم تخیر دی چې بالا لکه بلې که هغه زیاتوب عمر سره ردي چې هغه شل زره دي چې یو لکو شل دوغه نه خلکو تعالی دی بیا ورولېږي که دایس په خبره پوهېږي که ته وانو هغه خلک دلته در وسه ژوندي وه وایي و هغه تفسیر لیکي وایي هغه خلکو ته دا عذاب ور واوروي خلک خو چې وباره چې دی ورک سو چې دا څه سو برای خلک هم وام باخسته دا و دا عذاب نقش دي ورته ویلي چې داسې به یا ورځ راسي دا رقم هغه نقش چې ده بیان کړي هغه نقش چې ښکاره سولې د خلکو زړه ته ولېده چې ولاته یو د ژوند څه کوې ژر یې توبې وکړه چې بس چا ده ویل هغه خبرې زموږ منلي دي چې ته اجمالي ایمان یې راوړي نور خو تفصیلي دی د مخه نه زده کوه فقط دغه ویل چې بس هغه ده ویره پر هغه رب زموږ ایمان دي توبه هم ده اللهتعالی کړر عذاب نیست نو دای چې دلته په دې ځای کې جوړ شو علاوه البرته به هغه کلي ته ورځي تبلیغ به ورته کوي ا چې دی دوه مارو ترالی دلته نو اجمالي ایمان لو تفصیلي ځینې زده کوي که دایس په خبره پوهېږي لکه اوس چې پارس که یو اندو دی رالی کلمه یې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا خو د دې اجمالي ایمان دی وروسته بیا دی زده کوي چې پر خدای ایمان پر ملایکو ایمان پر رسولانو ایمان پر کتابو ایمان پر قدر باندې ایمان پر آخرت باندې ایمان دا خو تفصیل دی بیا وروسته نو دی فقط هغه د عذاب نقش چې ولیدلی اجمالی ایمان خراوی الله تعالی کرر عذاب زی است چې است کی دای چرالی په دغه وخت کې نو ودی ته د چیش تبلیغ کوي د تفصیلی ایمان کني ایمان خود د غیاب کې دی راوړي نو وارسلنا او موږ ولې جهودی الا 100000 وسل زره معنا چې لک او یزیدون یا تر دغه څه بالا چې معنا کسر مر سره مراعت کې فآمنو نو دی ایمان راوړي د ایمان سره به کوم خبره کوي تفصیلا دا ور سره مراعات کوم لا قاری ولی اجمالاً څه وخت راوړي چې دی ځنی ولاړي چې عذاب نقش ما دی ولی دی بر عذاب پر نه راوي هغه نقش دی ولی توبه دی کښلې دی ایمان راوړي تفصیلا فمتعناهم الی حين فمتعنا نو موږ ګټه ورسول په ژوند هم ودی ته الی حين تر یو وخت پورې نو الله پاک بهاره مونږ ګور د ته ژوند ورکړي خو مؤمنان اوس به کریګر د مؤمنانو د مسلمانانو انو چا تاریخ او تر هغه وخت الله تعالی ژوند ور لره ورکړي لکه ار څوک تر خپل اجل پورې پاتې شي فمتعنا نو موږ مون پیعت ورسول په ژوند هم ودی ته معنی ژوند مور لره ورکړي ګټه مو په ژوند ورکړه الی حين تر یو وخت پورې دا ژوند خو ګټه د سره استفاده ځنی کی نو دا دغه امتتاع دا دا خو نفع اخستل دا خو چې دی پر ژوند باندې کول کیږي فمتعنا موږ ګټه ورسوله هم ودی ته منفعت مور ورسوله دی تر یو وخت پورې په چا سره معنی په ژوند کول سره چې برای د ژوند حق پیدا کوي خو مؤمنان سره تر دغه ځای پورې د شپږم قصه هم دلته خلاص اس ود ټول خبر د دغه شپږ قصو خلاصه دغه چاله د مکه مشرکان ته دغه د رسالت مسله د رسول ته بیان کړ چې دوه رسولان چرسی وي او د دې قوم ته عذابونه بیا راغلي چې چا دغه نبی خبره نه ده منلی او تعالی تعالی هلاک ورکړي د لکه درود علی سلام قوم دغه رقم د نوح علی صلوات و سلام قوم د موسی علی صلوات و سلام دغه مقابله چې فرعونانو کول غرق سو د نوح والا قوم چې هغه غرق سنو دا عذابونه رااله چې کوم چا بیا خبره منلی ده او تعالی تعالی خلاصون ورکړي د لکه دغه خلک چې د چا قوم دی د یونس علی صلوات و سلام چې دی توبه مې وکړي الله تعالی عذاب نه است کې الله تعالی فمتعناهم الی حين تر ډیره وخت پورې چې هغه الله تعالی لیکلو الله تعالی دې په ژوند باندې ګټه ورسول عذاب ګل راورنک وجنک خو دا خبره په پای کې ومنه نو هغه خبره د مکه مشرکانو ته ثابت کړه چې د نبی خبره چې چانه د منل تباہ او برباد شوی دي چې چا منل د تاقه دي هغه به خلاصون پیدا کړی دي نو الله عز وجل دې مشتهم نجات خلاصون ته عذاب د آخرت راکی او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.